Lan Badire, o ne ya? Bir kucak gazete almışsın. Ay Suhi, Ramazan kampanyaları çok iyiydi, dayanamadım aldım. Ne kampanyası ya? Gel gel beraber bakalım. Bir sürü şey vermişler. Kuponları biriktirirsek bir sürü şeyi de alacağız. Allah'ım ya Rabbim, senin neyin eksik ya? Öyle diyorsun ama koskoca emakin emlak olarak bir imsakiye bile bastırmıyorsun. Ama gazeteler her şeyi düşünüyor. Bastırmadım değil. Matbaada problem çıktı. Gecikti biraz. Neyse neyse. Burada en iyileri var. Gel birlikte bakalım. Bak Suhi, bu ne? Bu. Gazete ekmek de mi veriyor ya? Tahinli ekmek. İftarları şenlendiren tahinli ekmek. İftara kadar bu bayatlar Badire. Bayatlamayı önleyici poşetinde. Bu ne vermiş? 101 soruda çağdaş ve ilerici oruç nasıl tutulur kitapçığını bayinizden istemeyi unutmayınız. Bak, bu gazete de dini kitap seti hazırlamış. Ver bakayım. Swiss Otel'de iftara katılma ve iftar verme adabı. Şu neymiş? Hurma yemenin 40.000 fazileti. Bunun adı neymiş? Çağrı filmini seyretmenin sevapları. Tarihten günümüze hızlı teravih kıldıran camiler ve adresleri rehberi. Allah Allah ya. Oruç tutmayı kolaylaştırıcı pratik bilgiler el kitabı. Oku Suriye, oku. Ben göz attım şöyle bir. Sakız çiğnemenin orucu bozmadığını ispatlamış adamlar. Nasıl? Klinik deneylerle mi ispatlamışlar? Vallahi bilmiyorum. Oku da öyle. Hey yarabbim, sen bize akıl fikir ver. Ne yazıyor şu kitapta? Türkçe ibadet nasıl yapılır? Türkçe oruç nasıl tutulur? Bak Suriye, bu kadar kitabı nereye koyacağız diye düşündün değil mi? İşte cevabı. Gazetelerden aldığınız dini kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz, yüksekçe bir yere monte edilebilen Fransız harikası modüler raf sistemini yarın gazetenizle birlikte almayı unutmayın. Bu alet ne Badire? Onu 53 kupon aldım Suhi. Üstünde yazılanları okusana. Ölmüşlerinize Hafız Bülbül Hoca'nın sesinden Yasin-i Şerif okuyan MP3 Men. Rahmetli baban okutursun işte.